sih musik. Ki mesti lagu sedih itu. Oh yo iya. Foto romantis iki jan. Apa sote? Rungu suarane kendang tun embokmu tun embokmu penontone cingkrak cingkrak goyang goyang rungu suarane suling kepinaono ning kuping penontone joget nganti ora eling pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget sing sunggi-sunggian ana sing senggol-senggolan sing penting tertib lan ora tawuran ning kene kabeh kanca ora ana sing beda sing tawuran berarti kuwi desa ora ngerti lagune ora ngerti saire sing penting aku joget dengan tiora ele pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget pokoke joget ana sing sunggi-sunggian ana sing senggol-senggolan sing penting tertib lan ora tawuran sing penting kabeh kanca ora sing beda sing tawuran berarti kuwi desa ora ngerti lagune ora ngerti saire sing penting aku joget tae ra kenal penyanyine ra ngerti pencitane sing penting ngore rame-rame yo yo yo Sote luar biasa. Halo, pokoknya joget DJ musik.